gondolen min længsel skal prise din dejlighed. Se fra balkongen fængsel en rose dalle ned. Konernes drømme, længselsfuld ømme, her skal du drømme om livets dår. Tindrende stjerne, himmel skal fjerne, du skal værne vores kærlighedsår. Fuldmånen stille sejler bort mod et drømmeland. Sølverhvidt åsyn spejler sig i lagunens vand. Følg den min elskede i drømme, den kender en dejlig kø. Isbad i sølvers drømme, et land for elsker og flø. Amor vil følge dig over bølge, ham du ej dølge, din sangers navn. Alfa vil sprede blomster og frede, lunes berede ved kærlighedsfavn. Blomster og frede.